राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्चे महाराज आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 15 अक्टूबर 2002 साई लगभग 3:30 बजे गीता हंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण वही उत्सव आनंद अनेक तरह के होते हैं और हमारा होते आए हैं हम भी उसमें भाग लेते आए हैं परंतु भगवत विषय का आनंद है ये एक विलक्षण है उस आनंद का अनुभव करें और ऐसी आती है मन में कि सब भाई सब बहन परमात्मा को प्राप्त कर ले सुगम मार्ग है बड़ा सरल मार्ग है हमने देखा है ऐसी सुगमता मिलती नहीं है हमने तो इतने वर्षों तक देखा है ऐसी सुगमता नहीं मिली जैसी इस वर्ष हमें सुगमता मिली है वैसी पहला नहीं मिली मेरे को बहुत वर्ष हुए इसमें इस मार्ग में आए हुए परंतु ऐसी नहीं मिली है आप हमें कैसे आपको विश्वास करूं मैं बात सच्ची कहता हूं ये जो बात है कि अवगुण सबके सब जड़ विभाग में है जड़ विभाग में है ही नहीं एकदम सच्ची बात परंतु अवगुण जड़ विभाग में ही है ये बात नहीं सुनी आप माने चाहे ना माने आप स्वीकार करें चाहे ना करें बात उसी है एकदम सच्ची बात आज से आता है हमारे को बिल्कुल हमारे सामने ये बातें हैं और हमारे समझ में नहीं आई सुनने को नहीं मिली ऐसी विलक्षण बात आज हमने सुनी है इस समाज में आज का मतलब आज ही नहीं इस बात में सुनिए और आप लोग उत्साह से सुन बड़ी शुभ बात है ऐसी मन में आती है कि सबके सब जीवन मुक्त हो जाए भाई और मैं जितने आए हैं तो सबके सब पर ये आपके हाथ की बात है हमारे हाथ की बात नहीं है और ऐसी बात है सुनो बहुत सरल बात सीधी सीधी जब जड़ विभाग में ही है हमें चेतन परमात्मा ज्ञान और सब ये घटना सब जड़ विभाग में चेतन विभाग नहीं है हम तो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सुंदर पांच बात है पांच बात हम किसी में जड़ है ही नहीं ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सुंदरशी पांचवी बात है एकदम चिंतित है हर उस नाम है ईश्वर भगवान के साक्षात अंश है देखो आप ध्यान नहीं देते हो सबके सब भाई बहन सब परमात्मा के लड़का भी है। हम भगवान के साथ साथ पीढ़ी नहीं पड़ती कि भगवान ही उबार बहन उबार बहन परम्परा नहीं, साक्षात साक्षात भगवान के अंश है। सब जीव जंतु भी और आप भाई बहन सब के सब परमात्मा का अंश है। परमात्मा की प्राप्ति हमारी प्राप्ति है, ये हमारी असली चीज है। हमें चेतावनी मिली है कि इस व्रत को आप अपन है, और ये रामायण का पाठ हुआ है बहुत शुद्ध निर्मल करने वाला, पापों को धोना कूड़ों को सब पाप कर्म को सब सब ऐसी विशेष बात है भगवान की प्राप्ति कृपा की। केवल कृपा है भगवान की, हम अपने उद्योग से नहीं कर सकते, हम पुरुषार्थ से नहीं कर सकते, और भगवान की कृपा रूप सरलता से हो गया। हमारे किसी को भी कोई पैसा लगाना पड़ा नहीं, शरीर में जोर पड़ा नहीं, पसीनो आयो नहीं, खुश परिश्रम नहीं, ऐसी कृपा से बना है। तो मेरी प्रार्थना है सबसे प्रेम पूर्वक कहना है कि ईश्वर ज्ञान को प्राप्त करें, आप प्रभु प्रेम को प्राप्त करें, ये प्रार्थना है सबसे। ये मामूली बात नहीं है, संसार भर में इनके समान कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े देव लोकों में भी ऐसी चीज बढ़िया नहीं है, ब्रह्म लोक तक लोगों में ऐसी अलौकिक चीज नहीं है, वो चीज है। और अपने सबको सुलभता से प्राप्त है, कोई प्राइवेट में पूछो, कोई समुदाय में पूछो, बहुत विलक्षण बात है, बहुत अलौकिक बात है, सीधी सरल बात है। हम साक्षात भगवान के पुत्र पुत्री पुत्री और पुत्र हैं। अमरदस्य पुत्र एकदम वेद कह रहा है, और रामायण में भागवत में लिखा है, मई वंशो जीव लोक है जीव भूत सनातन मम ए वंश। जैसे ये शरीर है तो इनमें दोनों है, शरीर है शरीर भाग जो स्थूल सूक्ष्म कारण ये प्रकृति का है, और आप स्वयं परमात्मा का अंश है, परंतु परमात्मा के अंश है वो जड़ता नहीं है, बिल्कुल जड़ता नहीं है, केवल चिन्मय रूप है, अपने चिन्मय स्वरूप है, बिल्कुल वो चिन्मय स्वरूप है, दो सबका सब प्रकृति है, आप है ही नहीं। हिम्मत करो, सीधी सीधी बात अपने में है ही नहीं, केवल यही विचार को करना है, आप शुद्ध है, सबके सब शुद्ध, सब छोटे बड़े बड़े बूढ़े जवान सबके सब भाई बहन सब निर्मल शुद्ध है। और आपके शंका हो तो खुश हो, शंका ही परमात्मा का नाम है, इसका अनुभव कर, सबके सब अनुभव कर सकते हैं, सबके सब कर सकते हैं अनुभव, सीधी सब बात है। अवगुण हमारे में है ही नहीं, अवगुण जड़ विभाग है, जड़ विभाग में ऐसा बिहार कामान या सर्वान पुमान सरती निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मदी गति, ये सब निर्ममो निरहंकार अहंकार है, ममता है, कामना है, श्रेया है, ये सब जगत है, सब जगत। ये बात बहुत आनंद की है, बहुत आनंद देने वाली है, हमारे असली हेमन रंग में है, हमारे उत्साह को प्रबल करने वाली है। ऐसी बात है, आप थोड़ा सा विचार करो, बहुत बड़ा लाभ है, बड़ा भारी, इसके लाभ के समान कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है। सबको जीवन मुक्ति हो जाए, सबके सब प्रेम प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति हो जाए सबके सब। ऐसा मौका है, ऐसा सुंदर मौका है। इस सत्संग में भी ये बात पहले नहीं आई है। आप बोलो, आई हो तो बताओ, कभी सुनी हो तो। ऐसी नई बात और विचित्र विचित्र बातें हैं। आप ख्याल करें, मैं तो ये समझता हूँ, ऐसा समझ गए तो आदमी चिपक जाए एकदम कि ये प्राप्त करना है। मनु जन्म बिल्कुल सब सफल हो जाएगा सब तरह से। ऐसी बात है, ऐसी दुर्लभ सुनेगा, दुर्लभ साध सुन करी पावा, पायन जय पर लोग सुमारा, दुर्लभ साध सुन करी पावा। सुलभता से मिला हुआ है मौका सब दे दिए बिल्कुल। पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो, काला अक्षर जानता ही न हो, कोई न हो, वो भी जीवन मुक्त हो सकता है, वो भी परमात्मा प्रेमी हो सकता है। है पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, विद्वान भी हो सकते हैं। सबके लिए खुला दुर्जा खुलो एकदम, बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। हम भगवान के हैं, इतनी तो बात है। आप ऐसे मान लो तो क्या, ये स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, और दूसरी सब छोड़ो, मन की बातें मैं तो सब छोड़ो, सब छोड़ एक बात कर लो कि हम भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा के हैं। मम एव अंशु, मम एव अंशु, मम एव अंश, मम मेरा ही केवल अंश है। पुस्तकों में लिखी हुई बातें, वही बातें भी मैं देखता हूँ विचित्र। आप करो रुचि की बात है। अपने जो एक दिन सुनाया था, अपने सुधार करो, वो सुधार वाई कुछ आएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, नई बात तो आई है। हाँ, नई बात में जितना सुधार करो। यहाँ कहा था, यहाँ नहीं है। माथुर जी ने कहा था, माथुर जी उधर बैठे हैं, उन्होंने कहा था। हाँ, उन्होंने था, वो शुद्ध छपक आएगी आज मेरे को, आज ही, आज ही आई। सब जैसे चाहे सोई और शुद्ध उनमें है ही, हमारे पास है। बहुत बढ़िया चीज है, दूसरे भी आने वाली है। आज कहते थे ये सब को देनी है, मुफ्त में देनी है, प्रार्थना की बात कह रहे थे। फिर कह रहे हैं ये तो मुफ्त में देने सबको, दूसरे पुस्तक प्रार्थना ने एक रुपये दाम है उसका, लेवे तो, और सब मुफ्त में देंगे। क्या बात कही, ऐसी ऐसी सहायता अपने को मिली है, बड़ी अच्छी बात माने। भाई और बहनों उत्सव बनाओ, मौका बनाओ, पुस्तकों में ऐसी मिल रही है, बातें ऐसी मिल रही है, मौका ऐसा मिल रहा है। उत्साह, केवल उत्साह, केवल उत्साह आप कर रही है, केवल उत्साह, आप उत्साह बिल्कुल मिल जाएगी एकदम, केवल उत्साह। इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं, और इच्छा मात्र से नहीं मिलते। संसारी वस्तु ले तीन चीज है, इच्छा भी हो और उद्योग भी लिया जाए और प्रारब्ध का संबंध हो तब मिलता है, धन सब मिलता है। प्रारब्ध के संयोग के बिना उद्योग निष्फल होता है, इसमें निष्फल होता ही नहीं, सब सफल होता है। केवल चाहना हो, केवल एक दिन बता रहे हो, ऐसी बात है, ऐसा मौका है, बहुत सुंदर। अब और कैसे क्या कहूं, कैसे कहूं, ये बात एकदम सच्ची है। सबको आप माने तो ठीक है, केवल आप स्वीकार कर ले, केवल आप स्वीकार कर लेती बात है। मैं नहीं है, बड़ी सीधी बड़ी सारी बात, आप मान ले स्वीकार कर ले तो ठीक है। केवल भगवान की हाँ में हाँ भजा ले, निमरा बनता है। ऐसी बातें हैं, सुंदर से मिलती है तो भाइयों से बहनों से छोटों से बड़ों से सबको कहना, सब सबसे प्रार्थना है आप इसको स्वीकार कर दे। बहुत सुन बात अपने में है ही नहीं, ये बात कहा हमें तो नहीं मिली भाई, हमें नहीं मिली, अपने में है ही नहीं, जड़ विभाग में, केवल जड़ विभाग में। ये बात बड़ी विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। अरे सुख बहुत है परमात्मा प्राप्त, संसार में इतनी सुख हुई है ही नहीं, सुख मतलब बहुत विलक्षण सुख है। ऐसी बात है,